handa nais kong marinig, malambing mong tinig. Nasa aking aliw at tila ba ito'y hulog pa ng langit. Pag nakita ka na'y ayaw nang kumurap at pumikit man lang. Baka mawala kang bigla nang hindi ko alam. Minsan hinahakan, yakap-yakap kita. Ngunit sa pagkising ko ay di pala tunay at nanghihinayang na. Sana kahit minsan ay mapansin ako, malaman mong kita at yan ay totoo. Huwag mong iisipin nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Oh. Pag nakita ka na'y ayaw nang kumurap at pumikit man lang. Oh, dahil baka mawala kang bigla nang hindi ko alam. Minsan hinahakan, yakap-yakap kita. Ngunit sa pagising ko ay di pala tunay at nanghihinayang na. Sana kahit minsan